să-l facă oricine. E mai greu oamenilor să le faci viață bine. Dar sus este Dumnezeu și ce suflet ai el vede. Și când faci bine mereu, el copilul său te crede. Dumnezeu la binele făcut, cu bine pe om răsplătește. Și îi dă de 10 ori mai mult, chiar atunci când nici nu se gândește. Soarta este mai bună, că viață de semeni vând, ajuns să culegi furtună. Bine faci, bine găsești, bine la bine se întoarce. Și cum dai, așa primești, orice zice, orice-i face. Dumnezeu la binele făcut, bine pe om răsplătește. Și îi dă de 10 ori mai mult, chiar atunci când nici nu se gândește. Dă-i ajutor când cere, te ajută la rândul lui, la nevoie cu plăcere. Când cu toții bine te porți, voi avea noroc în soartă. Dacă bați la 10 porți, toți se deschide o poartă. Dumnezeu la binele făcut, bine pe om răsplătește. Și îi dă de 10 ori mai mult, chiar atunci când nici nu se gândește. Putea să spună, da, da, ia mă, merge, merge, haide, veselie, veselie. Trăiască, trăiască, pentru prietenii noștri adevărați. Să știe, iau ce spune. La cât ți-am făcut eu bine, inima mi l-a lăsat fără zile. Dar eu nu le doresc rău, lasă-i poată Dumnezeu, mă. La cât ți-am făcut eu bine, inima mi l-a lăsat fără zile. Dar eu nu le doresc rău, lasă-i poată Dumnezeu, mă. Iau ce spune nașule. Dar avea inima gură, că bine-am făcut să spună. Și mâna dacă ar putea să-ți spună că da, da, mă. Dar avea inima gură, că bine-am făcut să spună. Și mâna dacă ar putea. Mergem mai încolo, să meargă. Trăiască, haide, sus. Trăiască pentru toți invitații noștri. Trăiască mirii, trăiască nașii. Sus păhărelul acolo. Hai socrii și toți invitații noștri. Hai să mai vină o frumoasă, așa cum ne place. Pentru toți părinții din lume să trăiască, vine una frumoasă. Mărulesc măr cu florii, tatăl meu a muncit, mă. Și cât a fost de sărat, mă, el nu m-a lăsat să trag, mă. Azi beau pentru tatăl meu o pâinea lui Dumnezeu, măi, măi. Mi-a fost umbră ca un pom, mă. Și-a făcut din mine om, mă. Au cine riga, aș bea pentru tatăl meu, mă. O pâinea lui Dumnezeu, mă. Mi-a fost umbră ca un pom, mă. Și-a făcut din mine om, mă. Hai pentru toți invitații noștri și pentru toți părinții, dea Dumnezeu sănătate. Iauzi mirii, iauzi nașii, ce spune? Era mic, croiam de toate, nu spuneam că nu se poate. De n-avea se împrumuta, mă. Și nouă tot ne dădea, mă. Azi beam pe drum, tatăl meu o pâinea lui Dumnezeu, măi, mă. Mi-a fost umbră ca un pom, mă. Și-a făcut din mine om, mă. Și o dată, azi beau pentru tatăl meu o pâinea lui Dumnezeu, măi, mă. Mi-a fost umbră ca un pom, mă. Și-a făcut din mine om, măi. Și pentru toți părinții din lume, din partea copiilor să trăiască, dea Dumnezeu sănătate. Merge. Hai să meargă, una frumoasă. Și mai vine una frumoasă, bineînțeles, pentru toți bărbații adevărați. N-am două vieți pe pământ, nici două muri să mănânc, pentru ce n-a venit să stâlmă. Dacă mor mâine, poi mâine, ce gandere iau cu mine, un costru și o pălărie. Le-am spus la copii, la fel să facă și ei, să nu strângă bere multă, numai cât să le ajung. șteargă, să nu-și tragă de la gură nici măcar o bucătură, de le-o cere inima ca și mine să le dea, mă. Haide! Haide! Sus, sus, sus, sus! Hai, nașule! Hai, cinerica! Hai, nășica! Hai, nesica! Merge, merge! Trăiască, trăiască! Ia, ia! Pământul nu mănățesc, cu cât am mă mulțumesc zile, să n-am să trăiesc, mă. Dacă mor mâine, voi mâine, ce gabere iau cu mine, un costum și-o pălărie. Le-a spus la copii mei să apel să facă și ei, să nu strâng avere multă, la fel să facă și ei, mă. Iau ce spune nașule! Să nu-și tragă de la gură nici măcar o bucătură, și le-o cere inima ca și mine să le dea, mă. Merge, merge, merge, sus! Pentru toți invitații noștri, la Dumnezeu sănătate! Să meargă, să meargă sărmăluțele! Ia-mă să-mi spune, spune, spune! E de ajuns când am muncit și prin ploaie și prin fric, la mine nu m-am gândit. Dacă mor mâine, voi mâine, ce gabere iau cu mine, un costum și o pălărie. Le-a spus la copii mei, la fel să facă și ei, să nu strângă bere multă, numai cât să le ajungă. Să nu-și tragă de la gură nici măcar o bucătură, ce ne-o cere inima ca și mine să ne dea, mă. Merge, merge, mă! Merge, merge, mă! Așa, așa, așa! Trească miri, trească mașini, trească socri, toți invitații noștri, iau și strofa asta. Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, trească, trească, bine ați venit, bine ați venit. Bine ați venit, bine ați venit, trească fiii noștri, bineînțeles. Ia-o, și strofa asta. N-am două vise pământ, nici două muguri să mănânc, pentru ce gaberi să strâng, mă. Dacă mor mâine, pui mâine, ce gaberi iau cu mine, un costum și-o pălărie. Le-a spus la copiii mei, la fel să facă și ei, să nu strângă bere multă, numai cât să le ajungă. Să nu-și tragă de la gură nici măcar o bucătură, ci le-o cere inima ca și mine să ne dea, mă. Haide, haide, sus! Și încă o dată, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, vrească, vrească! Haide, haide, sa, sa, sa! Când eram tânăr fecior, eram pal la mulților, umblam sigur la vânat, tricotru verde de drag. Când eram tânăr fecior, eram pala munților, umblam singur la vânat, tricotru verde de drag. Pușcă și curea oalată, ce bărbat e, erai odată. La vâna primul și văi, cu orătacii tăi. Pușcă și curea oalată, ce bărbat e, eram odată. La vâna primul și văi, cu orătacii mei. Haide, haide! Trească, trească! Toți invitații noștri! Porneam cu roua în picioare, pe gurmele că primoare. Ne opream în boieniță, beam apă din fântâniță. Porneam cu roua în picioare, pe gurmele că primoare. Ne opream în boieniță, beam apă din fântâniță. Pușcă și curea oangălată, ce bărbat e, eram odată. La vâna primul și văi, cu orătacii mei. Pușcă și curea oangălată, ce bărbat ești deocamdată. La vâna primul și văi, cu orătacii tăi. Haide, haide! Sa, sa! Merge, merge, merge! Vrească, vrească! Hai, nașule! Barcă, barcă! Vrească, vrească! Merge, merge, merge! Iau ce spune, spune! Iute vremeam eu trecut, și uite cam îmbătrânit. Să ai pe putere nu-i, să ia urma cerbului. Iute vremea am eu trecut, și uite cam îmbătrânit. Să ai pe putere nu-i, să ia urma cerbului. Mușcă și curea oalată, ce bărbat ești deocamdată. La vâna primul și voi, cu orătacii tăi. Pușcă și curea oalată, ce bărbat ești deocamdată. La vâna primul și voi, cu orătacii tăi. Hai, bărbații! Merge, merge, merge! Așa, bărbații, hai la șoc, șoc! Merge, merge, merge! Sus, sus, mă! Ia, ia! Ia ce spune! De-o fi vară, de-o fi toamnă, luam istreții la goană, cu cetirea verde în clop, și nu oboseam deloc. De-o fi vară, de-o fi toamnă, luam istreții la goană, cu cetirea verde în clop, și nu oboseam deloc. Apușcă și curea oalată, ce bărbat e, eram odată. La vâna primul și voi, cu orătacii mei. Pușcă și curea oalată, ce bărbat ești deocamdată. La vâna primul și voi. Hai să mai vină una frumoasă cu mândră floare trandafir. Fa minorul. Hai să merg. La mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, tot te petreci, până la urmă trebuie să pleci. Păi mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, tot te petreci, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i torci. Dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un sigur lucru, nașule, ești furitor. Hai, nașule! Haide, haide, hai, generică! Hai, tu toți invitații noștri! Merge! Hai cu toți invitații noștri! Să meargă, să meargă! Sus păhărelul! Hai, iau ce spune! Mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani, unde-s banii și dușmani. La mult am mai umblat prin lume, fiindcă am vrut să duc mai bine. Dar mi-am dat seama peste ani, unde-s banii și dușmani. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i torci. Dar când te trage pământul, tot acasă te gândești. Poți să faci de toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un sigur lucru, ginerică ești muritor. Hai, nașule! Merge! Trăiască! Haide! Așa! Așa ca la multă, să ne place nouă! Ia-o ce spune! Pe cărarea vieții mele au fost bine, au fost și flori. Azi copiii calcă în urma, dar au viața fără noi. Pe cărarea vieții mele au fost bine, au fost și flori. Azi copiii calcă urma, dar au viața fără noi. Doamne, tot răul din lume, dă-mi-l mie, nu-l da lor. Pentru ei am tras în viață și-am să-ntrag până-am să mor. Doamne, tot răul din lume, dă-mi-l mie, nu-l da lor. Pentru ei am tras în viață și-am să trag până-am să mor. Merge! Haide! Sus! Haide, sus, păhărelul! Așa ca la nuntă, cum ne place! Iau ce spune strofa asta, care ne place nouă! Iau! Îi mulțumesc la Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns, măi, și-am plecat cândva de jos. Mulțumesc lui Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns, măi, și-am plecat cândva de jos. Doamne, tot răul din lume, dă-mi-l mie, nu-l da lor. Pentru ei am tras în viață și-am să trag până-am să mor. Doamne, tot răul din lume, dă-mi-l mie, nu-l da lor. Pentru ei am tras în viață și-am să trag până-am să mor. Și-am să trag până-am să mor. Mulțumim frumos, să vă fie de bine, să trăiască. Ia să vedem aici o stârbulică. Ia mai mișcă-mă! Așa, așa, cum ne place nouă! Fata lui Popa Andrei Ghici, bani, 10 bani, 15, 20 de bani, s-a urcat pe scara de Ghici. Bani, 10 bani, 15, 20 de bani, și s-a rupt scara cu ea. Bani, 10 bani, 15, 20 de bani, și-a căzut în poala mea. Bani, 10 bani, 15, 20 de bani, ce să-i faci cu dezbraci? Dai din crași, dai la mașca. Păi săraci, mână, mână! Haide, haide, sa, sa, sa, sa. Hai la joc, să vedem cine știe. Cine a mai scos mini-jucul? 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, nu l-ar mai răbda pământul. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, cum dracu să nu se scoale. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, cu atâtea picioare goale. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, ce să-i faci cu dezbraci? Dai din crași, dai la mașca. Păi sărac, haide, haide, haide. Hai să meargă, mă! Haide sus, haide sus! Ia-o, socru, să tăiască tata, socru! 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, că mi-a dat fata și porcu. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, de la porc mănânc sarmale. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, pe fi sau o pun pe șale. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, ce să-i faci cu dezbraci? Dai din grași, dai la mașca. Păi sărac, mână, mână, mână, mână. Haide, hai să o gri, sus picioarele. Șa, șa, șa, șa, sus, sus, sus, sus. Rupe bacofi. Hai cine nică. Așa mi-e nesica, așa nașule, nesica. Ia-o mama soacră, să trăiască mama soacră. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, că mi-a dat porcul și vaca. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, de la vacă mănânc lapte. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, cu fii să mă culc la noapte. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, ce să-i faci, o dezbraci? Dai din crași, dai la mașca. Păi săraci, mână, mână, mână, hai, hai, sus, așa, așa, așa, așa. Haide, ia-o ce spune. Cine dracu a mai văzut? 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, capră la țambal cântând. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, iepure mâncând cu cută. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, și nevastă nebătută. 5 bani, 10 bani, 15, 20 de bani, ce să-i faci, o dezbraci? Dai din crași, dai la mașca. Hai săraci, haide, haide. Șap, șap, șap, șap. Rupe bandofii, haide, haide. Shut up, shut up, shut up. foaie verde și-o alună. Zice lumea că nu-ți bună. Foaie verde și-o alună. Zice lumea că nu-ți bună. Cu dracu să mai fiu bună. Zic sacă după la gâna. Căsubită la o lună. Zic sacă după la gâna. Căsubită la o lună. Zic sacă după la gâna. Nici atunci cu voie bună. Zic sacă după la gâna. Zigzag do balag, dag dag do balag, zigzag do balag, do balag da, zigzag do balag, dag dag do balag, zigzag do balag, do balag da. Femeia care iubește se cunoaște cum privește. Femeia care iubește se cunoaște cum privește. Iubește cu patimă, zigzag după la gâna. Și cu foc din inimă, zigzag după la gâna. Iubește cu patimă, zigzag după la gâna. Și cu foc din inimă, zigzag după la gâna. La zigzag do balag, dag dag do balag, zigzag do balag, do balag da, zigzag do balag, dag dag do balag, zigzag do balag. Haide, haide, bună, bună, bună, bună, așa, așa, hei, hei, hei, ca la nuntă să meargă, mă, de serie, așa, așa, ia. Foaie verde și-o alună. Zice lumea că nu-s bună. Foaie verde și-o alună. Zice lumea că nu-s bună. Cum dracu să mai fiu bună. Zigzag după la gâna. Căsubită la o lună. Zigzag după la gâna. Căsubită la o lună. Zigzag după la gâna. Nici atunci cu foaie bună. Zigzag după la gâna. Zigzag do balag, dag dag do balag, zigzag do balag, do balag da, zigzag do balag, dag dag do balag, zigzag do balag, do balag da. Bună, bună, haide, zac, zac, zac, ca la nuntă, e ce, e ce, sus, sus, sus, sus. Să vedem pentru toți șoferii. Pe șoseaua nu zice nimăi, mă. Dar trece o fată și un șofer, măi, mă. Șoferul trecea cântând, fata mare blestemând. Vai, vai, vai, șoferilor, of, of. Șoferul trecea cântând, fata mare blestemând. Vai, vai, vai, șoferilor, măi, mă. Haide, șoferii, și șoferițele! Hei, hei, hei, hei, sus! Bine, mă! Sa, sa, sa, sa, sa, sa! Măi, șofere, măi, șofere, măi, mă! Mai lasă claxonul bine, măi, mă. Fii cu ochii pe semnale, nu după picioare goale, nu după picioare goale, of, of. Fii cu ochii pe semnale, nu după picioare goale, nu după picioare goale, măi, mă. Mână, mână, mână, hai, șofere! Sus, sus, sus, sus, sus, sus! Așa, așa, așa, așa, așa, șoferii, hai, șoferițele, ia, ia, șoferii când claxonează, măi, mă, toate fetele gofiază, măi, mă, bine ați venit, Păi băiete, măi șoptere, mai lasă claxonul bere, mai lasă claxonul bere, ofo. Măi băiete, măi șoptere, mai lasă claxonul bere, mai lasă claxonul bere, ofo. Dă-i, dă-i, dă-i. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, să vă fie de bine! Bravo! Trească, trească! Haide, haide! Așa că toți invitații ai la o oră frumoasă! Merge, merge! Păi soarele dă dimineață, mă prins cu mândra pe brață. Soarele dă dimineață, mă prins cu mândra pe brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, fădiță de sărutat, ai nu și da. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, fădiță de sărutat, ai nu și da. Haide, haide, haide, sus, sus, sus, sus. Hai și cu toți invitații noștri, la Jean. Hai veselie, veselie, așa ca la nuntă. Păi nu te băga lună nori, măi, că m-ai făcut ca să mor, mă. Nu te băga lună nori, măi, că m-ai făcut ca să mor, măi. Nu te băga lună ceață, ai nu și nu și da, că sunt cu mândra pe brață, ai nu și da. Nu te băga lună ceață, ai nu și nu și da, că sunt cu mândra pe brață, ai nu și da. Haide, sa, sa, sa. Așa ca la nuntă merge sus, sus. Păi soarele-mi dă dimineață, m-a prins cu mâna pe brață. Soarele-mi dă dimineață, m-a prins cu mâna pe brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, fădiță de sărutat, ai nu și da. Dar și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da, fădiță de sărutat, ai nu și da. Haide, merge, merge, așa cum ne place nouă, sus piciorul. Haide, haide, sa, sa, sa, sa. Păi nu te băga lună nori, măi, că m-ai făcut ca să mor, măi. A, nu te băga lună nori, măi, că m-ai făcut ca să mor, măi. Păi nu te băga lună în ceață, ai nu și nu și da, că sunt cu nei cap în brațe, ai nu și da. Păi nu te băga lună în ceață, ai nu și nu și da, că sunt cu nei cap în brațe, ai nu și da. Haide, sa, sa, sa, sa. Merge, merge, merge. Așa ca la nuntă, sus, sus, sus. Sa, sa, sa, sa. Haide, haide. Sa, sa, sa. Sus, sus. Ha, ha, ha, ha. Veselie, veselie. de sus. Să, să, să, să. Veselie, veselie. Haide, haide. Să, să, să, să. Ai și una ca la Moldova mișcată, mă! Ia-o-s! Băi sus pe culmea de lului, tere-re-re-ra-ta-he-re-re-re-ra-na, imașul satului, tere-re-re-ra-ta-he-re-re-re-ra-na, sus pe culmea de lului, tere-re-re-ra-ta-he-re-re-re-ra-na, imașul satului, tere-re-re-ra-ta-he-re-re-re-ra-na. Zic și eu o strigătură, am nevastarea de gură, am nevastarea de gură, tere-re-re-ra-ta-he-re-re-re-ra-na. Zic și eu o strigătură, am nevastarea de gură, am nevastarea de gură, tere-re-re-ra-ta-he-re-re-re-ra-na. Haide, haide, sa, sa, sa, sa. Nu se aude veselie, haide, să stăm. Haide, hai, ca la nuntă. Hai sus piciorul. Da unde gor am și eu, da-na, sunt și-o cu bândița-n meu, da-na, unde gor am și eu, da-na, sunt și-o cu bândița-n meu, da-na. Purlă balea și răsună, de cu joc și voie bună, de cu joc și voie bună, da-na. Purlă balea și răsună, de cu joc și voie bună, de cu joc și voie bună, da-na. Haide! Bine-ați venit, bine-ați venit! Gemă, gemă! Sus, sus, sus! Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa! Așa ca la nuntă, ai ghiuit-o sus! Ia-ți auzit! Am făcut mama așa, da-na, să joc și să știu cânta, da-na. M-a făcut mama așa, da-na, să joc și să știu cânta, da-na. Unde-i horangul și eu, să joc cu bândița-l meu, să joc cu bândița-l meu, da-na. Unde-i horangul și eu, să joc cu bândița-l meu, să joc cu bândița-l meu, da-na. Așa! Veselie! Haide, haide! Ha, ha, ha, ha. Ca așa ca la nuntă, merge! Haide sus, haide sus! Ha, ha, ha, ha. Unde-i corangul și eu, da-na, să joc cu bădița-l meu, da-na. La urlă vale și răsună, de cu joc și voie bună, de cu joc și voie bună, da-na. Urlă vale și răsună, de cu joc și voie bună, de cu joc și voie bună, da-na. Haide mă, hai veselie, veselie. Haideți piciorul, sa, sa, sa, sa. Sus, sa, sa, sa. Haide, sa, sa, sa, sa. Bine-ați venit, bine-ați venit. Așa ca la nuntă, merge, merge! Hai și una frumoasă, iau-ți! Lume dragă, lume bună, șalai-lai-lai-la, iar suntem împreună, șalai-lai-lai-la, iar ne pune pe băut, șalai-lai-lai-la, pe cânta și pe tricumul, șalai-lai-lai-la. Lume dragă, lume bună, șalai-lai-lai-la, bine-ați venit, bine-ați venit! Poftiți, poftiți! iar ne punem pe băuș, la-i, la-i, la-i, la. Pe cânta și pe drecuș, la-i, la-i, la-i, la. Hai la șoc, la șoc, șai, la, la-i, la. Cine-i cu noroc, șai, la-i, la-i, la. La cine noroc are, șai, la, la-i, la. Nașul în picioare, șai, la-i, la-i, la. La hai la șoc, la șoc, la-i, la, la-i, la. Cine-i cu noroc, șai, la-i, la-i, la. La cine noroc are, șai, la, la-i, la. Tinerica în picioare, haide mă! Veselie, veselie! Așa, bă! Bine ați venit! Bană vinul în pahar, șalai, lai, lai, lai. Nu gândi la buzunar, șalai, lai, lai, lai. Chefuiești, nu chefuiești, șalai, lai, lai, lai. Tot la fel de mult trăiești, șalai, lai, lai, lai. Bană vinul în pahar, șalai, lai, lai, lai. Nu gândi la buzunar, șalai, lai, lai, lai. Chefuiești, nu chefuiești, șalai, lai, lai, lai. Tot la fel de mult trăiești, șalai, lai, lai, lai. Hai la șoc, la șoc, șai, lai, lai, lai. Cine cu noroc, șalai, lai, lai, lai. La cine noroc are, șai, lai, lai, lai. Ginerica în picioare, lai, lai, lai, lai. Hai la șoc, la șoc, șai, lai, lai, lai. Cine cu noroc, șalai, lai, lai, lai. La cine noroc are, șai, lai, lai, lai. Hai sus în picioare, haide, haide. Merge, merge. Așa, sus, sus. Hai, sa, sa, sa. Așa, așa, așa. Păi foaie verde și schimbe, am întâlnit puicuța ieri. Am întâlnit puicuța ieri. A foaie verde și schimbe, păi mă întâlnit puicuța ieri. Am întâlnit puicuța ieri. Dar de mă întâlni și mâine, aș fi fericit de mine. De mă întâlni și azi, oare lumea de necaz. Lai, lai, lai, lai, lai. La, da, da, la, la, lai, lai, lai, lai. Și gola, da! Dar de mă întâlni și mâine, aș fi fericit de mine. De mă întâlni și azi, oare lumea de necaz. Lai, lai, lai, lai, lai. La, da, da, la, lai, lai, lai, lai. Haide! Hai, veselie, veselie! Sa, sa, sa! Și gonda, ha, ha, ha! Bine nășicule, bine nășica! Hai, domnul Cilerica, hai, bine stica! Păi, măi, băieți, băiețăli, dar cu părul făcut inele, păi, vin la mama din mășeri. Păi măi băieți, băiețăli, cu părul făcut tineli. Păi vin la mama din mășeri. Și, și, vin la mama din mășeri, să nu fac zile grele. Vin la mama și mă ia și mă duc la casa ta. Lai, lai, lai, lai, lai. La, la, la, la, la, la, la, la. Și gonda, vin la mama din mășere, ca să nu fac zile grele. Vin la mama și mă ia și mă duc la casa ta. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Haide, haide, haide. Merge, merge, merge. Așa, așa. Bine ați venit, bine ați venit, stimați invitați. Bine ați venit. La foaie verde și schimb, saie, mă întâlnim cu icuța e. Păi foaie verde și schiște, păi mă întâlnim cu icuța e. Am întâlnit cu icuța e. Dar te-am întâlnit și mâine, aș fi fericit de mine. Te vor întâlni și azi, oare lumea de necas. Ai la, ai la, la, ai la, șa-la-la-la, ai la, ai la, ai la. Dar te-am întâlnit și mâine, aș fi fericit de mine. Te vor întâlni și azi, oare lumea de necas. Ai la, ai la, la, ai la, da, da, da, da, ai la, ai la, ai la. Haide, haide, haide. Merge, merge! Hai, veselie, veselie! Așa, mă! Ia-o-s-o, mă! Hei, mai tare să se audă! Așa, așa, așa, de ce, de ce, de ce. Ia-o-ți pentru toți cu metrii. Doar odată în an este ziua mea. Doar odată în an mă deselesc așa. Doar cu mătrul meu e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cumetri lângă mine am, 99 de cumetri la un Moldova. La Petru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat. La Petru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat. Haide! Merge, merge! Sa, sa, sa, sa. Așa ca la nuntă, de ai trei copii, ai multe bucurii. Și la toți cu bine să le faci cu metri. Doar cu mătrul meu e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cumetri lângă mine am, 99 de cumetri la un moldovan. La Petru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat. La Petru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat. Mă! Merge, merge! Haide! Sus! Sus! Așa ca la nuntă nu se aude. Veselie, veselie. Și cu ala, hă, și cu ala, hă. Hai de sus. Hai, sa, sa, sa. Ia-o ce spune. Chiar de ești din sat sau ești de la oraș, în viața asta sigur trebuie să fii nănaș. Doar cu mătrul meu e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cumetri lângă mine am, 99 de cumetri la un moldovan. La Petru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat. La Petru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat. Bă! Haide! Sa, sa, sa! Așa ca la nuntă, merge, merge, merge. Haide, haide, să se sus. Veselie, veselie. Nu s-aude, nu s-aude. Hai kiwi-cu, așa ca la nuntă. Doar odată în nană, este ziua mea. Doar o dată nană, mă veselesc așa. Doar cu mătrul meu, e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cometri lângă mine, 99 de cometri la Moldova. Dar pentru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cometri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99, eu paharul am ridicat. 99 de cometri Dumnezeu mi-a dat. Bă! Haide! Merge, merge, merge! Așa ca la nuntă să meargă. Te-ai trei copii, ai mult de bucurii. Și la toți cu bine să le faci cu metri. Doar cu mătrul meu e alături mereu. El va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cometri lângă mine, 99 de cometri la un moldovan. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat. 99 de cometri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat. 99 de cometri Dumnezeu mi-a dat. Bă! Haide, haide, dă-i sus trompeta să se audă. Sa, sa, sa, sa. Hai de sus, hai de sus. Merge, merge. Veselie, veselie. Haide, haide. Sa, sa, sa, sa. Sol majoro, iauzi. Încă una frumoasă așa cum ne place nouă. Aici la cena podă. La soarele tău dimineață m-a prins cu mâna pe brață. Soarele tă dimineață m-a prins cu mâna pe brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da. Mădruță de săruta, ai nu și da. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da. Mădruță de săruta, ai nu și da. Haide! Sa, sa! Merge, merge! Așa ca la nuntă cum ne place. Merge sus piciorul. Bine, bine, bine, bine. Ia-o-s. Nu te băga luna nori, că m-ai făcut ca să mor, măi. Nu te băga luna nori, măi, că m-ai făcut ca să mor, măi. Nu te băga luna în ceață, hai nu și nu și da. Că sunt cu mândra pe brață, hai nu și da. Nu te băga luna în ceață, hai nu și nu și da. Că sunt cu mândra pe brață, hai nu și da. Haide! Sa, sa! Merge, merge, merge! Ha, ha, ha, ha, ha! Soarele dă dimineață, m-a prins cu mândra pe brață. Soarele dă dimineață, m-a prins cu mândra pe brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da. Mădruță de sărutat, ai nu și da. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și da. Mădruță de sărutat, ai nu și da. Haide! Hai veselie, veselie ca la nuntă. Haide, haide, haide, haide. Ha, ha, ha, ha. Sa, sa. Haide sus, haide sus. Ia să vedem. La trilili, brădui, brădui. Trilili, lili, lili. N-am o scară să mă sui, măi. Trilili, lili, la. Trilili, brădui, brădui. Trilili, lili, lili. N-am o scară să mă sui, măi. Trilili, lili, la. Hai să mă sui, să mă cobor până la mândra la izvor, până la mândra la izvor. Tri-di-di-di-di-la. Hai să mă sui, să mă cobor până la mândra la izvor, până la mândra la izvor. Tri-di-di-di-di-la. Haide! Ha, ha, ha, ha! Merge, merge, merge, merge! Sus, sus, sus, sus!

Era floarea florilor. Când am vrut să nu-mi petrec, mi-a venit ordin să plec, mă. Of, of, 20 de anișori. Era floarea florilor. Când am vrut să nu-mi petrec, mi-a venit ordin să plec, mă. O farmată, o farmată, mai termină-te odată. O farmată, o farmată, mai termină-te odată. Ordinul ștampilat de la comisariat, ordin cu două ștampile pentru 12 luni de zile. Of, of, ordinul ștampilat de la comisariat, ordin cu două ștampile pentru 12 luni de zile. O farmată, o farmată, mai termină-te odată. O farmată, treci mai iute, cam de iubit mândre multe. O farmată, mândru când noi fi soldat. Să nu mergi la horă în sat, că ai să faci mare păcat, că eu te-am iubit curat, mă. Of, mândru când noi fi soldat, să nu mergi la horă în sat, că ai să faci mare păcat, că eu te-am iubit curat, mă. O farmată, mai termină de odată. O farmată, treci mai iute, cam de iubit mândre multe. Dedic această melodie din partea mea Sorinel de la Plopeni pentru toți militarii români care sunt plecați la datorie să se întoarcă sănătoși acasă. Ia-mă-ți. Mamă, eu mă duc de acasă, mamă, mamă. La armată, nu la coasă, mamă, mamă. De te duce, măi băiete, o să-ți pară rău de fete. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Dar nu te duce, măi băiete, o să-ți pară rău de fete. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Fetele s-au mărmăritat, mamă, mamă. De tine ne-or uitat, mamă, mamă. Mamă, cărările mele a crescut fiarba pe ele. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Mamă, cărările mele au crescut iarba pe ele. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Toți militarii, ia-s. Cine ar vrea să le cosească, mamă, mamă. La mine nu se gândească, mamă, mamă. Mai bine le cosesc eu, ca să nu-mi pară rău. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Mai bine le cosesc eu, ca să nu-mi pară rău. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Militarii de la Topraisar să se întoarcă sănătoși acasă. Auzi. Mamă, eu mă duc de acasă, mamă, mamă. La armată, nu la coasă, mamă, mamă. dar nu te duce, măi băiete, n-o să-ți pară rău de fete. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Dar nu te duce, măi băiete, n-o să-ți pară rău de fete. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Trească armata română. Fetele s-au înmărit, mamă, mamă. De tine ne-au uitat, mamă, mamă. Mamă, tărările mele a crescut iarba pe ele. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Mamă, tărările mele a crescut iarba pe ele. Mamă, eu mă duc, mamă, eu mă duc. Sub umbra dumbros, un băiat și-o fată stau pe iarbă jos. Amândoi râdeau, amândoi plângeau, amândoi cântau și se sărutau. Amândoi râdeau, amândoi plângeau, amândoi cântau și se sărutau. Jură tu, fetițo, pe onoarea ta, 12 luni de zile mă vei aștepta. Voi pleca acum, mândro nu-i păcat, armata mă cere ca să fiu soldat. Eu jur, băiete, pe onoarea mea, că un an de zile te voi aștepta. Se-ntoarce băiatul vesel din armată, pe iubita sa ar vrea ca s-o vadă. Dar n-ajunge bine, spune o bătrână, că iubita lui chiar astăzi se cunună. Dar n-ajunge bine, spune o bătrână, că iubita lui astăzi se cunună. În biserică intra bătrânul părinte, tocmai întreba: spune tu, măi mire, de cu voia ta. Le răspunse: da, părinte, da. Spune tu, mireasă, de cu voia ta. Și cu glasul stins i-a răspunse: da. Băiat auzea, la ea se ducea, Cum se ai uitat că ai fost iubita mea? Să fii blestemată și nefericită toată viața ta, să nu fii iubită. Ți-ai călcat cuvântul care ți l-ai dat, pe urma iubirei eu te-am blestemat. Să fii blestemată și nefericită toată viața ta, să nu fii iubită. Ți-ai călcat cuvântul care ți l-ai dat, pentru a mea iubire eu te-am blestemat. Era floarea florilor când am vrut să nu-mi petrec. Mi-a venit ordin să plec, mă. Of, of, 20 de anișori. Era floarea florilor când am vrut să nu-mi petrec. Mi-a venit ordin să plec, mă. O farmată, o farmată, mai termină deodată. O farmată, o farmată, mai termină deodată. Ordinul e ștampilat de la comisariat. Ordin cu două ștampile pentru 12 luni de zile. Of, of, of. Ordinul e ștampilat de la comisariat. Ordin cu două ștampile pentru 12 luni de zile. O farmată, o farmată, mai termină deodată. O farmată, treci mai iute, cam de iubit mândre multe. Of, of, mândru când o-i fi soldat, să nu mergi la Horăsan, c-ai să faci mare păcat, că eu te-am iubit curat, mă. Of, of, mândru când o-i fi soldat, să nu mergi la Horăsan, c-ai să faci mare păcat, că eu te-am iubit curat, mă. O farmată, o farmată, mai termină deodată. O farmată, treci mai iute, cam de iubit mândre multe. suse, din cuba mea durere. N-am pe nimeni, Doamne, să-mi dea mângâiere. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare. Eu mă rog și am credință când ai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuca iarba. Doamne, o ta mână sfântă, un cuvânt îmi spune, boala să se ducă. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare. Eu mă rog și am credință când ai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuca iarba. Vorbă, Doamne, din pat mă ridică, îmi dă multă pace, să nu-mi nici de frică. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare. Eu mă rog și am credință când ai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuca iarba. Numai tu, Iisuse, mă ierți de păcate, îmi dai mântuire și mă scap de moarte. Lacrimile curg într-una, mi-e durerea mare. Eu mă rog și am credință când ai vindecare. Doctorii mi-au spus, Iisuse, că mă țin degeaba și m-au dat să mor acasă, mă usuca iarba. De părinți și-am în ochii lacrimi fierbinți, mă. Ce-or face, mă, între mereu mama și tăicuțul meu, mă? M-a luat dorul de părinți și-am în ochi la crin fierbinți, mă. Ce-l face, mă, între mereu, mama și tăicuțul meu, mă. Am ajuns la anii grei, iar eu nu sunt lângă ei, mă. Dacă nu mă au pe mine, să-i ajute n-are cine. Am ajuns la anii grei, iar eu nu sunt lângă ei, mă. Dacă nu mă au pe mine, să-i ajute n-are cine. Să nu pot uita grijile și truda ta, mă. Mereu ai muncit din greu, știe numai Dumnezeu, mă. Măicuță, nu pot uita grijile și truda ta, mă. Mereu ai muncit din greu, știe numai Dumnezeu, mă. Noaptea somnul mi-l vegheai și la Domnul te rugai, mă. De bine să-mi facă parte de noroc și sănătate. Noaptea somnul mi-l vegheai și la Domnul te rugai, mă. De bine să-mi facă parte de noroc și sănătate. Măicuțul meu cel drag, aș veni la tine-n prag, mă. Să mi te sărut pe frunte și pe tâmplele cărunte. Of, măicuțul meu cel drag, aș veni la tine-n prag, mă. Să mi te sărut pe frunte și pe tâmplele cărunte. Mâinile să le sărut, că-ai muncit atât de mult. Ți-ai dat tinerețea toată, să mă crești pe mine, tată. Mâinile să le sărut, că-ai muncit atât de mult. Mi-ai dat tinerețea toată, să mă crești pe mine, tată. toți părinții și pentru toți copiii să le trăiască. Pentru copii, pentru casă eu muncesc, vreau copiii să-mi cresc, măi. Muncesc ziua, muncesc noaptea pentru bani, op, op, op, op, luce la dușman. Pentru copii, pentru casă eu muncesc, vreau copiii să-mi cresc, mă. Muncesc ziua, muncesc noaptea pentru bani, op, op, op, op, luce la dușman. Și vine câteodată ca să plâng că sunt sărac și nu mă ajung, încotro, Doamne, să apuc, mă. Doi fi sărac să nu am bani, nu vreau să cer la dușmani, vreau să-mi cresc copii mari, mă. Și vine câteodată ca să plâng că sunt sărac și nu mă ajung, încotro, Doamne, să apuc, mă. Doi fi sărac să nu am bani, nu vreau să cer la dușmani, vreau să-mi cresc copii mari, mă. Muncești de omul și-am duc în casa lui, fericire la copii, mă. Muncesc pentru fată și al meu băiat, of, of, of, of, pentru ei mă-ți bat. Muncești de omul să duc în casa lui, fericire la copii, mă. Muncesc pentru fată și al meu băiat, of, of, of, of, pentru ei mă-ți bat. Și vine câteodată ca să plâng că sunt sărac și nu mă ajung, încotro, Doamne, să apuc, mă. Noi fi sărac să nu am bani, nu vreau să cer la dușmani, vreau să-mi cresc copii mari, mă. Și vine câteodată ca să plâng că sunt sărac și nu mă ajung, încotro, Doamne, să apuc, mă. Noi fi sărac să nu am bani, nu vreau să cer la dușmani, vreau să-mi cresc copii mari, mă. Trăiești în viață, dai și de necaz, ai și lacrimi pe obraz, mă. Nu poți ca să ai în viață numai bucurii, of, of, of, of, când ai și copii. Nu trăiești în viață, dai și de necaz, ai și lacrimi pe obraz, mă. Nu poți ca să ai în viață numai bucurii, of, of, of, of, când ai și copii. Și vine câteodată ca să plâng că sunt sărac și nu mă ajung, încotro, Doamne, să apuc, mă. Doi fi sărac să nu am bani, nu vreau să cer la dușmani, vreau să cresc copii mari, mă. Și vine câteodată ca să plâng, că sunt sărac și nu mă ajung, încotro, Doamne, să apuc, mă. Doi fi sărac să nu am bani, nu vreau să cer la dușmani, vreau să-mi cresc copii mari, mă. Cineva la ușă bate, bătea și striga pe afară, măicuța mea de la țară. Cade ploaia pe serate, cineva la ușă bate, bătea și striga pe afară, măicuța mea de la țară. Bună mamă, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? Pe vreme așa ploioasă, hai măicuță, intră-n casă. Bună mamă, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? Pe-o vreme așa ploioasă, hai măicuță, intră-n casă. Nu intru așa în odaie, sunt undă de la ploaie. Dați-mi un scaun aici, că-s murdară pe opinci. Nu intru așa notaie, că sunt undă de la ploaie. Adu-mi un scaun aici, că-ți murdară pe opici. La tine în casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos, mă. Apoi lăcrimează mama și se șterge cu năframa. La tine în casă-i frumos, să nu murdăresc pe jos, apoi lăcrimează mama și se șterge cu năframa. sârghiță la lui Petrică. Are cu mașină mică, avea drum înspre tine și m-a luat și pe mine. Gheorghiță a lui Petrică, are cu mașină mică, avea drum înspre tine și m-a adus și pe mine. S-am adus și niște cași, că-i scump traiul la oraș, mă. Nu rămân la voi, măicuță, că mă duce acasă, Gheorghiță. S-am adus și niște cași, că-i scump traiul la oraș, mă. Nu rămân la voi, măicuță, că mă duce acasă, Gheorghiță. Le-ai ținut, toate mândrele le-ai spus, sau de iubit pe ascuns. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă-mi să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Haide, nașule, ha, ha, ha. Hai, lasă, hai, lasă. Așa, nășicule, ia-o-și până și nășo. Haide, haide. De mă uit la dumneata, știu ce îți poate pielea. Te văd, domn, descurcăreț și după ochiul băreț. Dar dacă te aflăm așa, pe unde mai scos cămașa? Că te știe mândrele, îți mănâncă zilele. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Așa, nașule, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Auzi, nășicule, Nașule, nașule mare, vreau să-ți spun o mână întrebare. Nu că aș fi eu curios, nici mata lăudă ros. Câte mândre ai avut, câte brațe le-ai ținut. Toate mândrele le-ai spus, sau le-ai iubit pe ascuns. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie, măi nașule, mă. Hai nășicule, hai la joc, hai cu nășica. De mă uit la dumneata, știu ce îți poate pielea. Te văd om descurcăreț și după ochi iubăreț. Dar dată că aflăm așa, pe unde mai scoți cămașa? Că te știe mândrele, îți mănâncă zilele. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândruțele. Lasă să-ți fie de bine, când ai multe dă-mi și mie. Haide, haide, ha, ha, ha, ha. Să mă vadă, și nu vine singur el, are lăutari cu el. Astăzi seară o fată vine, vinul să mă vadă, și nu vine singur el, are lăutari cu el. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Haide, sa, sa, sa, sa. Hai nașule, hai finule, sa, sa, sa. Să trăiești, nașule mare, mi-a fost rău de-o tremană tale. Se teme și-aș bea ceva, să-nceapă petrecerea. Să trăiești, nașule mare, mi-a fost dor de-o tremană tale. Se teme și-aș bea ceva, să-nceapă petrecerea. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Haide, sa, sa, sa, sa. Thank you. stai finule, stai puțin, să-ți umplu cana cu vin. Și când stăm noi la grătar, să ne cânte din țamban. Stai finule, stai puțin, să-ți umplu cana cu vin. Și cât stăm noi la grătar, să ne cânte din țamban. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Haide, așa, așa. Hai lasă puțin grătarul, nașule, și dea-ți paharul, că de la nuntă știi bine, nu am mai băut cu tine. Hai lasă puțin grătarul, nașule, și dea-ți paharul, că de la nuntă știi bine, nu am mai băut cu tine. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Haide, vine finul să mă vadă. Și nu vine singur, el are lăutar cu el. Astăzi seară o fac lată, vine finul să mă vadă. Și nu vine singur, el are lăutar cu el. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Așa suntem, Doamne, noi, când ne întâlnim amândoi. Beau cu finul, beau cu nașul, beau cu nașul, beau cu finul, până când ne facem plinul. Pentru toți nașii să trăiască. La vară mă duc la munte și eu și nașul, că noi suferim cu multe și eu și nașul. La vară mă duc la munte și eu și nașul, că noi suferim cu multe și eu și nașul. Ne ducem la sovata, acolo-i bine. Eu am noroc cu nașul, nașul cu mine. Ne ducem la sovata, acolo-i bine. Eu am noroc cu nașul, nașul cu mine. Nașa și cu fina, cu treburile lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere, să dispui de bani și să-i dai ce cere. Hai nașule, hai finule. Nașul știe cum se face un tratament, cu cafea și cu coniac și țigărchen. Nașul știe cum se face un tratament, cu cafea și cu coniac și țigărchen. Și-apoi facem o plimbare prin tot orașul, eu nu prea am parale, plătește nașul. Și-apoi facem o plimbare prin tot orașul, eu nu prea am parale, plătește nașul. Nașa și cu fina, cu treburile lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere, să dispui de banii și să-i dai ce cere. Eu cu nașul merg oriunde, că-i om de viață. Nașul știe cum se face focul pe gheață. Eu cu nașul merg oriunde, că-i om de viață. Nașul știe cum se face focul pe gheață. Nașa-i e cam geloasă și nu-i convine, dar ce poate să zică când e cu mine. Nașa-i e cam geloasă și nu-i convine, dar ce poate să zică când e cu mine. Nașa și cu Tina, cu treburile lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să dispui de bani și să-i dai ce cere. Hai nașule, hai vinule, așa mășica, așa Tina. La vară mă duc la munte și eu și nașu, că noi suferim cu multe și eu și nașu. La vară mă duc la munte și eu și nașu, că noi suferim cu multe și eu și nașu. Ne ducem la sovata, acolo-i bine, eu am noroc cu nașu, nașu cu mine. Ne ducem la sovata, acolo-i bine, eu am noroc cu nașu, nașu cu mine. Nașa și cu Fina, cu treburile lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să dispui de banii și să-i dai ce cere. Nașul știe cum se face un tratament cu cafea și cu coniac și țigărchen. Nașul știe cum se face un tratament cu cafea și cu coniac și țigărchen. Și-apoi facem o plimbare prin tot orașul, eu nu prea am parale, plătește nașul. Și-apoi facem o plimbare prin tot orașul, eu nu prea am parale, plătește nașul. Nașa și cu Fina, cu treburile lor, noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să dispui de bani și să-i dai ce-ți cere. Vine nașule, vine fiule. Nașu pentru Finu, hai la joc! Hai scoate paharele, că am venit nașule. Era dor și tu știi bine, să beam un pahar cu tine. Hai nevasta tu pahare, scoate oala cu sarmale. Și te rog să faci acum, mămăligă la cea urmă. Bem într-una, bem, bem, bem, stăm într-o veție. Când o fi mai rău, ca acum se ne fie. Bem într-una, bem, bem, bem, cum știi noi mai bine. Noroc, nașule, să trăiești mai bine. Nașule, ce vin bun ai și ce sărmăluțe-mi dai. Și ce mai friptură bună, Doamne, ce țuică de prună. De-a fi necădeam și eu, că ești ca băiatul meu. Să ciocnim pahare pline, că prea dormea fost de tine. Bem într-una, bem, bem, bem, stăm într-o veție. Când o fi mai rău, ca acum să ne fie. Bem într-una, bem, bem, bem, cum știi noi mai bine. noroc, nașule, să trăiești mai bine. Hai la joc, nașule, hai la joc, fiule. Nașule, ce om bun ești, la mulți ani și să-mi trăiești. Te respect și țin la tine, ești un tată pentru mine. Ai bine să mai ciocnim, chiar de-o fi să ne întâlnim și să golim la pahare, că ne-o ține de picioare. Bem într-un an, bem, bem, bem, stăm într-o veție, când ne-o fi mai rău, acum să ne fie. Bem într-una, bem, bem, bem, cum știm noi mai bine. Noroc, nașule, să trăiești mai bine. Scoate paharele, că am venit, nașule. Mi-era dor și tu știi bine, să beau un pahar cu tine. Ai nevasta tu pahare, scoate oala cu sarmale. Și te rog să faci acum mămăligă la cea urmă. Bem într-una, bem, bem, bem, stăm într-o beție, când ne-o fi mai rău, acum să ne fie. Bem într-una, bem, bem, bem, cum știm noi mai bine. Noroc, nașule, să trăiești mai fine. Bine, nașule, bine, fiule. Că vin finii pe la noi. Hai du-te și adu vinul, astăzi vreau să beau cu finul. Du-și nevastă la butoi, că vin finii pe la noi. Hai du-te și adu vinul, astăzi vreau să beau cu finul. Vinule, bine ai venit, că de toate am pregătit. Am tăiat și un burcel, merge șprițul după el. Nașule, să-mi trăiești, că mare boier mai ești. O spun și-a spus-o mereu, nu e naș ca nașul meu. Haide! Hai, nașule! Ia-uzi, nașule! Nașule, eu mor de drag când văd că mă aștepți în prag, cu portița descuiată și cu masa încărcată. Nașule, eu mor de drag când văd că mă aștepți în prag, cu portița descuiată și cu masa încărcată. Finule, bine ai venit, că de toate am pregătit. Am tăiat și un purcel, merge șprițul după el. Nașule, să-mi trăiești, că mare boier mai ești. O spun și-am spus-o mereu, nu e naș ca nașul meu. Haide! Ia-uzi, nașule! Nevastă, stai lângă tine, că eu mă duc în grădină, să am grijă de grătar, să-i pun lupinul în pahar. Nevastă, stai lângă mă fină, că eu mă duc în grădină să am grijă de grătar, să-i pun lupinul în pahar. Vinule, bine ai venit, că de toate am pregătit. Am tăiat și urcel, mergești prițul după el. Nașule, să-mi trăiești, că mare boieră mai ești. O spun și-am spus-o mereu, nu e naș ca nașul meu. Haide! Iauzi, nașule, ce vinul. Măi, nașule, să ai parte de mulți ani și sănătate, că mereu când vin la tine eu mă simt, nașule, bine. Măi, nașule, să ai parte de mulți ani și sănătate, că mereu când vin la tine eu mă simt, nașule, bine. Nașule, să-mi trăiești, că mare boieră mai ești. O spun și-am spus-o mereu, nu e naș ca nașul meu. Vinule, bine ai venit, că de toate am pregătit. Am tăiat și un purcel, merge șprițul după el. Haide! Hai, nașule, să facem una frumoasă, la o horă mare. Auzi! Și vă îndoți invitații! Auzi, nașule! Nașule, mai dă-mi pe gât cât un pahar, surâie friptura pe grătar. Decât să-ți mai fugă ochii după fină, ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, mai dă-mi pe gât cât un pahar, surâie friptura pe grătar. Decât să-ți mai fugă ochii după fină, ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Haide! Nașule! Hai, bunicule! Ia-o-s-o. Mare chef, mare chef și voie bună, zile lăutar, zile distrună. Vino lângă nașul mare lăutar, cântă-i la ureche una de pahar. Mare chef, mare chef și voie bună, zile lăutare, zile din strună. Vino lângă nașul mare lăutare, cântă-i la ureche una de pahar. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule. Nașule, hai la joc, sus piciorul. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule. puțin picioarele. Haide! Se luminează nașule, lasă să răsară soarele. Soata pregătește ciorba de cotroace, sus paharul și bea vinul cum îți place. Uite cum se luminează nașule, lasă să răsară soarele. Soata pregătește ciorba de cotroace, sus paharul și bea vinul cum îți place. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră voră, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră voră, nașule, cât te țin picioarele. Haide! Nașule, hai la joc. Nașule, mai dă-mi pe gât un pahar, sfârâie friptura pe grăta. Decât să-ți mai fugă ochii după tine, ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, mai dă-mi pe gât un pahar, sfârâie friptura pe grăta. Decât să-ți mai fugă ochii după tine, ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât te țin picioarele. Bravo, bravo, nașule! Poate fi mare, dar din mult să aleg puțini mări, care și-au soarta în voi. La lumina de la soare, orice om poate fi mare, dar din mult să aleg puțini mări, care și-au soarta în voi. Cu cămașa ruptă-n coate și cu părul dat pe spate, am tras aer și-am intrat, măi, unde mulți lor cugeta. Dacă știi ce vrei în viață, nu poți vere numai-n față, că norocul e dat de Domnul, dar și-l mai face și omul. Și grija lor, măi, asta țin în mâna mea, chiar și soarta altora. Dintr-un simplu visător, fără bani și grija lor, măi, asta țin în mâna mea, măi, chiar și soarta altora. Cu cămașa ruptă în coate și cu părul dat pe spate, am tras aer și-am intrat, măi, unde mulți lor cugeta. Dacă știi ce vrei în viață, nu poți mereu numai în față, că norocul-i dat de Domnul, dar și-l mai face și omul. Ce-am simțit eu, măi, să meargă pe drum plângând, măi, din toată bătut de vânt. N-aș dori copilul meu să simtă ce-am simțit eu, măi, să meargă pe drum plângând, măi, din față bătut de vânt. Cu cămașa ruptă-n coate și cu părul dat pe spate, am tras aer și-am intrat, măi, unde musor cugeta. Dacă știi ce vrei în viață, nu poți mereu numai-n față, că norocul-i dat de Domnul, dar și-l mai face și omul. De mulți cerne, Dumnezeu cumva le așterne. Fără El nu faci nimic, măi, nu mai trebuie să crezi utii. Soarta vieții pe mulți cerne, Dumnezeu cumva le așterne. Fără El nu faci nimic, măi, nu mai trebuie să crezi utii. Cu cămașa ruptă coate și cu părul dat pe spate, am tras aer și-am intrat, măi, unde mulți lor cugeta. Dacă știi ce vrei în viață, nu poți mereu numai-n față, că norocul-i dat de Domnul, dar și-l mai face și omul. Să de soare pe care acus într-mioare. Fir măicuță de departe, să șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftare, așteptat, măi, e prea mult mai așteptat, măi. N-aș putea, m-aș face vânt să-ți mângâi părul cărunt, mă. Toate florile din lume le-aș pune în apa mână. Ai muncit pentru copii, ai făcut din noapte zi, mă. Și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune. Mamă, când mi-a fost mai greu, am cântat de dorul tău, mă. Am cântat în lumea întreagă dorul tău, măicuță dragă. Și mă rog la tot ce-i sfânt să te țină pe pământ, mă. Să ai zile, să trăiești, mă, și nepoții să-ți crești, mă. Mama mea, icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Și fața arsă de soare, plecarea cu slăcrămioare. Vin, măicuță, de departe, să șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de măi, că prea mult mai așteptat, n-aș putea, m-aș face vânt să-ți mângâi părul cărunt, mă. Toate florile din lume le-aș pune pe alta mână. Ai muncit pentru copii, mă. Ai făcut din noapte zi, mă. Și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune. Ai muncit pentru copii, măi, ai făcut din noapte zi, măi. Și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune. Soacră mare, că de mult am așteptat să fac nuntă la băiat, măi. plânciri de fericire, că băiatul meu e mire. Mă uit la el ca la soare, că un băiat mama are. Râs și plâng de fericire, că băiatul meu e mire. Mă uit la el ca la soare, că un băiat mama are. Și pentru soacra mare, cu o dedicație pentru toate soacrele. De mâine am noră în casă, noră pe inima mea frumoasă și tinerea, măi. Înaltă și subțirică, bubaua-și de miresică, vă-și de bine împreună, să aveți, mamă, viață bună. Înaltă și subțirică, cu pauaș de miresică, vă-și arde bine împreună, să aveți, mamă, viață bună. Lumea zâmbea să-și petreacă, lăutarii să se-ntreacă, că a venit cu voi de lume, cu tot să se simtă bine. Să-mi iau cu scris, să iau nașii, să cinstim cu toți luntașii, că a venit cu voi de lume, cu tot să se simtă bine. Să-mi iau cu scrin, să-mi iau nașii, să cinstim cu toți luntașii. Pe toți vreau să-mi cinstesc, mă. Că ne-am însoțit la nuntă, tot neamul și lume multă. Și-am rupt gura virgului, a fost nunta anului, mă. Că ne-am însoțit la nuntă, tot neamul și lume multă. Gura virgulului, că a fost nunta anului, mă. vârjă, să duce să bea la vin. Vrea să-și aline amarul cu sticla și cu paharul. Vrea să-și aline amarul cu sticla și cu paharul. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește cât poți pe lume, că nimic nu e cu tine. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește cât poți pe lume, că nimic nu e cu tine. Hai, Nanelu! Când petrec viața la vir și-mi poartă grija dușmanii, că la birt îmi cheltui banii. Și-mi poartă grija dușmanii, că la birt îmi cheltui banii. Zic că dușmanii ce-o zice, cum dracu să nu se strice. Când șampania e frumoasă, cu o plătărița e frumoasă. Zic că dușmanii ce-o zice, cum dracu să nu se strice. Când șampanie e frumoasă, o spătăriță-i frumoasă. Haide! M-au vorbit că nu sunt bun ce iubit. Poate să zică orice cine, că și ei mor ca și mine. Poate să zică orice cine, că și ei mor ca și mine. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește la tinerețe, să nu plângi la bătrânețe. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește la tinerețe, să nu plângi la bătrânețe. Și pentru Nanelu Cubeș de la Constanța, trească la Dumnezeu sănătate. Omul când îi necăjă, se duce să bea la vin. Vrea să-și aline amarul cu sticla și cu paharul. Vrea să-și aline amarul cu sticla și cu paharul. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește cât poți pe lume, că nu-i nimic cu tine. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește cât poți pe lume, că nimic nu e cu tine. Lumea m-o vorbi că nu sunt bun de iubit. Poate să zică orice cine, că și ei mor ca și mine. Poate să zică orice cine, că și ei mor ca și mine. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața nu-ți trece. Iubește la tinerețe, să nu plângi la bătrânețe. Bea, omule, și-ți petrece, că oricum viața îți trece. Iubește la tinerețe, să nu plângi la bătrânețe. bună lume. Mi-o dat viață, mi-o dat nume. Tata-i dragostea și dorul, când își vede-n practeciorul. Tata-i dragostea și dorul, când își vede-n practeciorul. Tata-i stâlpul și puterea, dușana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Câteodată mai avea al nostru tată. Dar măicuța îi făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Dar măicuța îi făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Mândru-am să port în lume, de la tata al meu nume. Neamul nostru să rămână, cât pământ o să ne țină. Neamul nostru să rămână, cât pământul să ne țină. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Dragostea curată, ți-o dau ție, dragă tată. Să-ți dea Domnul zile multe și nepoții să te asculte. Să-ți dea Domnul zile multe și nepoții să te asculte. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi pompa țară bătrânească, din o granda părintească. Hai și la horă frumoasă, vă intrăm la dans, toată lumea! Haide! Pentru nașoare de aici să trăiască! Ia-o să nașule ce spune! mine beata am fost aseară. Cum să fac să mă băt iară? Mi-aș face casă și sură, dar mingea n-ai lacă-n gură. Doamne, beata am fost aseară. Cum să fac să mă băt iară? Mi-aș face casă și sură, dar mingea n-ai lacă-n gură. Ia-o să hai lic și ia-n lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și iar lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Ire! O primire frumoasă, bine ați venit! Bine ați venit, stimați invitați! Bine ați venit, bine ați venit! Bine ați venit, bine ați venit! Bine ați venit, bine ați venit! Bine ați venit, stimați invitați! Hai să continuăm cu ora noastră frumoasă pentru toți invitații de aici. Hai toată lumea să lasă la joc! Auzi! Doamne, beata am fost aseară, cum să fac să mă băt iară? Mi-aș face casă și sură, dar mingea n-ai largă-n gură. Nașule! Doamne, beata am fost aseară, cum să fac să mă băt iară? Mi-aș face casă și sură, dar mingea n-ai largă-n gură. Hai lic și iar lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și iar lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Bine! Hai de! Auzi! Vin, beam, beam, țuică de prună, că muierea mea e bună. Și când beau rachii cu cana, nici nu mai știu cum mă cheamă. Când beam vin, țuică de prună, că muierea n-am zi bună. Și când beau rachii cu cana, nici nu mai știu cum mă cheamă. Hai lic și iar lic, de-o vadră cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și iar lic, te-o vadră cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Bine! Hai domnul George! Băutura-i tare bună, când bei cu voie bună. Când o bei cu supărare, se coboară în picioare. Băutura-i tare bună, când o bei cu voie bună. Când o bei cu supărare, se coboară în picioare. Hai lic și iar lic, câte o vorbă, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Hai lic și iar lic, câte o vorbă, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Haide! Lăsa, Doamne, pedeapsa la bărbat, femeie proastă. Că de proastă e și rea și nici nu știe ce vrea, mă. Nu lăsa, Doamne, pedeapsa la bărbat, femeie proastă. Că de proastă e și rea și nici nu știe ce vrea, mă. Ai lic și iar lic, cât o vadră, cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. mai lic și iar lic, câte o patră cât un pic. Lasă, lasă, lasă, beau că eu câștig. Bine! Frumos aici. Asta e pentru nașul mare. Au ce spune. Ieftinește, Doamne, băutura, să o bei să nu mai știi măsura. Cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura, cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura. Haide! Nașule, la o oră mare frumoasă, iau ce spune. De la nașu. Iau ce spune de la nașu. Pentru domnul Teo să trească. Iau-ți. Ieftinește, Doamne, și coniacul, ca să poată să-l bea tot săracul. Și cu litru, ca șaptea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura, cu paharul și cu litru, ca șaptea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura. Bine! Așa mă ridică. Fă-mă, Doamne, director de cramă, să beau vinul cât o damigeană, cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura, cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura, cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, și benzina. Așa-i, mă! Pentru nașul mare să trăiască. Ai, domnul naș. Ia-o ce zice. Ata-i pe motorină. Ieftinește, Doamne, și coniacul, ca să poată să bea și tot săracul. Cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura, cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, motorina. Iauzi, nașul mare! Pentru domnul Teo să trească! Nașul mare, iau ce spune. De la domnul Emi, să trăiască toți invitații. Pentru nașul mare și nașa. Ieftinește, Doamne, băutura, să o bei să nu mai știi măsura. Cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura, cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, și benzina. Bine! Alonașul-i pe gaz, dau ce spune. Fă-mă, Doamne, director de cramă, să beau vinul când o damigeană. Cu paharul și cu litru, așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, și găzarul. Cu paharul și cu litru, așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura. Bine! Bine ați venit, ia-s-o domnul Vasile! Ieftinește, Doamne, și coniacul, ca să poată să-l bea și tot săracul. Cu paharul și cu litru, așa bea mitropolitul. Ifinește, Doamne, băutura. Cu paharul și cu litru, așa bea mitropolitul. Ifinește, Doamne, motorina. Bine! Ai puțin mai mișcată cum ne place aici la Independența. Auzi, auzi ce spune. Au, au, au, mândrile mele, șana, diririri, dala, nu mai pot trăi cu ele, diririri, la. Au, au, au, mândrile mele, diririri, diririri, nu mai pot trăi cu ele, șana, la, la. Că muierea mi-i geloasă, șai, la, la, la, la, la, mă ține numai în casă. Că muierea mi-i geloasă, șai, la, la, la, la, la, mă ține numai în casă. Vine! O, așa, o, așa! Hai, nașa mare! Bagă! Patăl Dumnezeu de bir, tă-mă lăsa necăjă. O lăsa fără o lem, vai și-a mară rogul meu. O lăsa fără o lem, vai și-a mară rogul meu. Spune, prietenii și lumea rea, eu mânca cine e neța. Prietenii și lumea rea, eu mânca cine e neța. Eu le-am dat cu mâinile, ei au luat cu brațele. Eu le-am dat cu mâinile, ei au luat cu brațele. Haide, Nașule, bagă, bagă! N-auzi, te rog pe drum, mă uit în sus, cine-am fost și și-am ajuns. Te rog pe drum, mă uit în sus, cine-am fost și și-am ajuns. Merg pe drum, mă uit în jos, și-am ajuns și cine-am fost. Merg pe drum, mă uit în jos, cine-am fost și cine-am fost. Haide! Piciora! Ia-o-ți pentru nașul mare! Ia-o-ți, nașule! Am plecat de acasă ca să fac un ban, dar printre străini și pe nimeni n-am. Am plecat de acasă ca să fac un ban, dar printre străini și pe nimeni n-am. Că mă ajunge dorul de copiii mei, dau și plâng într-una că nu-s lângă ei. Că mă ajunge dorul de copiii mei, dau și plâng într-una că nu-s lângă ei. Haide! Zic cu hora, mă! Hova să-mi folosă! așa. Zi, zi, zi. Sună acasă noapte la mare târzi, muierea nu spune oare unde o fi. Sună acasă noapte la mare târzi, muierea nu spune oare unde o fi. La copiii mei că mi-e dor de ei, la nevasta mea cu paicurița. La copiii mei că mi-e dor de ei, la nevasta mea cu paicurița. Bine! Zino lăsa! Ca la independența trăiască! Și-am să vin acasă și-am să fac prăpăr, dau cu punul masă și iar mă împăr. Și-am să vin acasă și să fac prăpăr, dau cu punul masă și iar mă împăr. La copiii mei că mi-e dor de ei, la nevasta mea țucai curița. La copiii mei că mi-e dor de ei, la nevasta mea că mi-e drag de ea. Haide! Vine n-o lăsa! Nașule, trească vino! Ia-uzi, nașule! Am plecat de acasă ca să fac un ban, doar printre străini și pe nimeni n-am. Am plecat de acasă ca să fac un ban, doar printre străini și pe nimeni n-am. Că m-ajunge dorul de copiii mei, beau și plâng într-un an că nu sunt de ei. Că m-ajunge dorul de copiii mei, beau și plâng într-un an că nu sunt de ei. Zi, zi, zi! Mulțumim frumos! Sfârâie friptura pe grătar, decât să-ți mai fugă ochii după fină. Ceartă-te cu bucătarii pe găină, nașule, mai dă pe gât cât un pahar. Sfârâie friptura pe grătar, decât să-ți mai fugă ochii după fină. Ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Hai, nașule! Mare chef, mare chef și voie e bună, zile lăutar, zile din strună. Vino lângă nașul mare lăutar, cântă-i la ureche una de pahar. Mare chef, mare chef și voie e bună, zile lăutar, zile din strună. Vino lângă nașul mare lăutar, cântă-i la ureche una de pahar. Orașule, n-asculta ce zice e finu. Las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice finu. Las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Haide! Așa, nașule, ai gunoșica. Se luminează, nașule, lasă să răsară soarele. Soacra pregătește ciorba de controace, sus paharul și bea vinul cum îți place. Uite cum se luminează, nașule, lasă să răsară soarele. Soacra pregătește ciorba de potroace, sus paharul și bea vinul cum îți place. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră-n horă, nașule, cât te țin picioarele. Hai, nașule! Pentru domnul Emi și pentru nașa mare, special cu dedicație. Ia-o-ți nașule ce spune. Ai una frumoasă, să facem așa cum ne place nouă. Ia-o-ți nașule. Nașule, mai dă pe gât cât o pahar, sfârâie friptura pe grătar. De cât să-ți mai fugă ochii după fin, ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, mai dă pe gât cât un pahar, sfârâie friptura pe grătar. De cât să-ți mai fugă ochii după fin, ceartă-te cu bucătarii pe găină. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât de țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât de țin picioarele. Haide! Nașule, mare cheful, mare chef și voie e bună. Zile lăutare, zile distrună. Vino lângă nașul mare lăutar, cânte-i la ureche un an de pahar. Mare cheful, mare chef și voie e bună. Zile lăutar, zile distrună. Vino lângă nașul mare lăutar, cânte-i la ureche un an de pahar. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât te țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice finul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, cât te țin picioarele. Vine, nașule! Haide! Ia-s-o, domnul Vasile! Uite cum se luminează, nașule, lasă să răsară soarele. Soacra pregătește ciorba de pământroace, sus paharul și bea vinul cum îți place. Bine ați ferit? Să știe! Uite cum se luminează nașule, lasă să răsară soarele. Soacra pregătește ciorba de pământroace, sus paharul și bea vinul cum îți place. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră horă, nașule, câte țin picioarele. Pentru domnul Marian, Marian, să trăiască de la Independența. Ai domnul Lache, special. Ai nașule, domnul Iemi, să trăiască. Nașule, mai dă pe cât pe un pahar, sfârâie friptura pe grătar. De cât să-ți mai fugă ochii după vină, șarte-te cu bucătarii pe găină. Nașule, mai dă pe cât pe un pahar, sfârâie friptura pe grătar. De cât să-ți mai fugă ochii după vină, șarte-te cu bucătarii pe găină. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră voră, nașule, câte țin picioarele. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Ești la joc, intră voră, nașule, câte țin picioarele. Bine, bine! Hai, Mărinică! Mare chef, mare chef și voie e bună, zile lăutare, zile din strună. Vino lângă nașul mare lăutar, cântă-i la ureche una de pahar. Mare chef, mare chef și voie e bună, zile lăutare, zile din strună. Vino lângă Iemi nașul lăutar, cântă-i la ureche una de pahar. Nașule, n-asculta ce zice vinul, las-o mai ușor cu vinul. Pentru domnul Naș, de aici să trăiască, să-i facem una frumoasă la trompetă. Ia-uzi. Hai cu trompeta, mă! Chacala Moldova, mă! Bine ați venit, bine ați venit! Facem o primire...